भगवद गीता यथारूप सातवां अध्याय श्लोक 23 अंतवत्सु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवेयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्पमेधस संपन्न व्यक्तियों देव पूजा करते हैं, किंतु तत् प्राप्त फल सीमित और नाशवान होते हैं। देव पूजक देव लोग जाते हैं, लेकिन मेरे भक्तों अंत में मेरे परम लोक तक पहुंच जाते हैं। वो बात स्पष्ट है कि फल जो मिलते हैं देव पूजा से और कृष्ण पूजा से अलग होते, क्योंकि कृष्ण और देवगण अलग होते। पूजा चाहे भी कृष्ण की, शिव जी, माता जी की, तो लगभग एक ही होती है। कुछ फल फाउल दीप गंध इत्यादि अर्पित होते हैं मंत्र के साथ, लेकिन क्योंकि कृष्ण अपार पुरुषोत्तम है, इनकी पूजा करने से हम अपार फल मिल सकते हैं। और चूंकि देवगण सीमित है, तो फल जो हम देवगण से मिल सकते वो भी सीमित होते। बात स्पष्ट है, लेकिन इसमें इतना भूल धारणा होती है, क्योंकि कृष्ण धाम जाने के लिए, कृष्ण की उपासना करने के लिए शुद्ध बुद्धि होना चाहिए। हम बद्ध जीव है और भौतिक सुख इच्छुक है, तो देवगण की पूजा करने से भौतिक सुख मिलते हैं। कांक्षांतां कामनां सिद्धिं यजन्त देवताः, और देवगण की पूजा करने से फल मिल जाते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि देव पूजक गण तुरंत ही फल मिलते। और वो किस प्रकार का फल? जैसे कि दुर्गा पूजा में धनं देहि रूपं देहि इत्यादि बोलने है, यशं देहि मुझे धन पैसा दो, रूप मुझको सुंदर बनाओ, ब्यूटी क्लिनिक देने का पैसा जरूर नहीं है, हम रूप सौंदर्य माता जी से मिलेंगे, और अगर माता जी नहीं देते है तो हम माता जी से पैसे मिलेंगे, फिर हम ब्यूटी सैलून जाएंगे पैसे नष्ट करने के लिए। यशम देही मुझको बड़ा बनाओ, तो ये सब मांगना है देवताओं से, और देवगण देते हैं, लेकिन देव पूजक हम नहीं जानते कि माता जी ऐसे सब देवगण देते हैं, लेकिन देने में इतने संतुष्ट नहीं होते। वो माता जी का तस्वीर है इसमें, वो देखने है इस इनक दशभुजा माता जी, तो हर हाथ में एक अस्त्र है और एक हाथ में एक आसुर है, और बाल से उसको खींचते हैं और उसका सिर कटते हैं। तो आसुरी गण माता जी की पूजा करते हैं, लेकिन अंत में माता जी आसुरों को मार देते हैं, क्योंकि माता जी संतुष्ट नहीं होते। तो ये बदमाश किस लिए मुझसे इतने सब चीज मांगते? तो मेरी इच्छा है माता जी की कि मैं महादेव की पत्नी हूं और महादेव शंकरशन भगवान विष्णु का भक्त है। तो माता जी का दूसरा नाम है वैष्णवी, नारायणी, ये सब दुर्गा देवी के पृथक नाम है। माधवी, वे परम वैष्णवी है और वैष्णवानं यथा शंभु, परम वैष्णव है महादेव। तो ये सब देवगण भौतिक बल देते हैं, लेकिन सब देवगण स्वयं विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुथ स्तुन्वन्ती दिव्याः स्तवाय, सब देवगण कृष्ण की स्तुति करते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम है देव देव। भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण को संबोधन करते हैं, देव देव जगतपते, देव देव मतलब सभी देवताओं के देव, पूज्य गण की पूज्य है कृष्ण और जगतपति। तो कोई दूसरे देवगण को जगतपति जगन्नाथ नहीं बोलना है। तो शिव जी का एक नाम है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ विश्वेश्वर। तो वे विश्वनाथ है, लेकिन कैसे विश्व का नाथ है? भगवान जगन्नाथ का आदेश के अनुसार। तो महादेव भौतिक विश्वनाथ है, लेकिन कृष्ण है अनंत कोटि विश्वों के नाथ और अनंत कोटि रुद्र के नाथ। श्रीमद् भागवत में वो ब्रह्म विमोहन लीला है, जिसमें ब्रह्मा जी गोपाल व्रज गोपाल को दे, तो ब्रह्मा जी का कुछ ऐसे गौरव ऐसे तो अभिमान कि मैं नारायण भगवान विष्णु का प्रथम पुत्र हूं और ये नारायण चतुर्भुज रूप प्रकट करके वासुदेव और देवकी का पुत्र रूप में अभिभूत हुए, लेकिन वो नारायण आदि ग्वाला का लाका जैसे और दूसरे नीच जाति ग्वाला के बालों के साथ खेलते हैं। तो ये क्या नारायण है या कौन है? तो थोड़ा शंका हो ब्रह्मा जी की। तो फिर ब्रह्मा जी कृष्ण के सब बांधव और बच्चे बच्चे क्या बोलते हैं छोटे बच्चे बच्चे ओ एक पहाड़ का गुहा में रख दिया original terrorist, kidnapping. लेकिन कृष्णा वो सब बच्चे और दोस्त का अनुरूप विष्णु रूप लिया, दूसरे सुदाम श्रीदाम अर्जुन शाखा इत्यादि गोप प्रकट किया और सब बच्चे भी विष्णु रूप थे, लेकिन सामान्य दृष्टि में कोई नहीं जानते थे और सब राजवासियों नहीं जानते थे कि ये सब विष्णु रूप है। तो ब्रह्मा जी वापस आए एक साल के बाद और देखा कि मैं वो सब लड़के और बच्चियों को हरण किया, तो फिर भी कृष्ण के साथ है तो कैसे संभव होते। तो ऐसे ब्रह्मा जी विमोहित हुआ, ब्रह्म विमोहन लीला कि कृष्णा ब्रह्मा जी को दिखाया कि ये सब लड़के और बच्चे विष्णु है, विष्णु रूप है और ये सब विष्णु रूप हर एक विष्णु रूप असंख्य ब्रह्मा शिवा रुद्र इंद्र चंद्र इत्यादि देवताओं से पूजित होते हैं। तो यही कृष्ण। फिर और एक बार जब कृष्ण द्वारका गए चुके हैं, द्वारकाधीश, तो एक बार ब्रह्मा जी आए थे, भगवान द्वारकाधीश का दर्शन मिलने के लिए, तो द्वारपाल उसको रुका दिया। कौन हो? मैं ब्रह्मा हूं। ठीक है, मैं भगवान को बताता हूं, यहां रुको, वापस आता हूं। तो द्वारपाल अंदर कृष्ण का राजदरबार में गए और कृष्ण को बोला कि एक विचित्र आदमी आया है, उसका चार सिर है आपको देखने के लिए। कौन है? उसका क्या नाम? ब्रह्मा। ओ ब्रह्मा, कौन सा ब्रह्मा? तो द्वारपाल वापस गए ब्रह्मा जी से पूछ, भगवान पूछते है तुम कौन ब्रह्मा हो? मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मांड में रहता हूं और इसी ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में हूं और चार सिर से आठ आंखों से ब्रह्मांड का ऊपर से सब कुछ देखता हूं और पूरा ब्रह्मांड में कोई दूसरा ब्रह्मा जी को नहीं देखता हूं, तो मैं ही ब्रह्मा हूं। तो उसको बताओ मैं उसका लड़का हूं, तो मुझको भूल किया क्या? मैं नारायण का पुत्र हूं, प्रथम पुत्र। तो अभी रुक्मिणी जम्बावती सत्यभाम इत्यादि 16108 रानियों के साथ रहते हैं और बहुत बहुत और सब रानियों से 10 पुत्र और एक पुत्री उत्पत्ति हुई, तो मुझको भूल किया? मैं ब्रह्मा हूं। ठीक है, एक मिनट और एक थोड़ा रोको, मैं बताता हूं। तो फिर कृष्ण वापस जाके कृष्ण को बताया कि वो बोलते है कि वो चतुर्मुख ब्रह्मा है और वो चार कुमार के पिताजी है और आपका पुत्र है। ठीक है, उसका बोलो लो। तो वो ब्रह्मा जी आया है और कृष्ण के चरण कमलों पर षष्ठांग दंडवत प्रणाम किए है। ये कृष्ण ब्रह्मा जी को स्वागत दिया और ब्रह्मा जी से पूछे थे तो ठीक है, अच्छा है, आया हो तो किससे आया हो? और ब्रह्मा जी बोले बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शंका है कि किससे पूछा, कौन सा ब्रह्मा है? मैं ब्रह्मा हूं, कितना ब्रह्मा है? तो द्वारकाधीश थोड़ा हंसते थे, अट्टहास वो शब्द है श्रीमद् भागवत आंसुबे, अट्टहास थोड़ा सा हंस। फिर ब्रह्म जी को दिखाया है कि असंख्य ब्रह्मा उपस्थित, कृष्ण वो सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी को बुलाए और सब आए थे। तो दसमुखी ब्रह्मा, सोमुखी ब्रह्मा, सहस्रमुखी ब्रह्मा, कोटिमुखी ब्रह्मा, अर्बुदमुखी ब्रह्मा, अर्बुद का मतलब क्या, सो कोटि, ऐसे हम कल्पना नहीं कर सकते लेकिन होते हैं, शास्त्र वचन है। तो खाली वो चतुर्मुख ब्रह्मा जी, वो सब दूसरे ब्रह्मा जी का दर्शन मिले और सब दूसरे ब्रह्मा जी सोचते थे कि मैं अकेले हूं, खाली मैं, मुझको बुलाया कृष्ण। तो सब ब्रह्मा जी कृष्ण के चरण पर स्तुति दंडवनति इत्यादि किए और वो चतुर्मुख ब्रह्मा जो पहले सोचते थे कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं ब्रह्मांड में एक नंबर देवता हूं, तो ये असंख्य ब्रह्मा जी का दर्शन मिलके सोचते थे कि मैं हजार हजार हाथियों में एक खरगोश जैसे हूं। तो ऐसे शास्त्र से स्पष्ट है कि कृष्ण परमेश्वर भगवान है और ब्रह्मा रुद्र इंद्र चंद्र इत्यादि सभी देवता कृष्ण के अधीन है। कभी कभी शास्त्र में हम मिलते हैं कि कृष्ण या विष्णु अवतारों देवताओं की पूजा करते हैं या प्रशंसा करते हैं। महाभारत में लिखे है कि कृष्ण बोलते हैं कि शिव और मैं अभिन्न है और हर हर है और हरि, और हर भी बोलते है, हर मतलब शिव, तो हर भी बोलते है कि मैं और हरि अभिन्न है। लेकिन शास्त्र में दूसरा जगह में लिखे है कि कृष्ण सर्वोत्तम है और शास्त्र में भी लिखे है किसी किसी स्थान में कि इंद्र सर्वोच्च है, चंद्र सर्वोच्च है, वरुण सर्वोच्च है, शिव सर्वोच्च है। कृष्ण भी बोलते हैं महाभारत में कि शिव सर्वोच्च है। तो कैसे समझ में कौन सर्वोच्च है? तो सब परम है नहीं, कैसे समझना है? तो विशेषकर महादेव का नाम है परम ईश्वर या परम महादेव को महादेव मतलब शिव, इनको परमेश्वर संबोधन करना है। तो ऐसे समझना चाहिए कि परमेश्वर खाली एक होना चाहिए। परम का मतलब जिनके ऊपर और समान कोई नहीं है। तो ऐसे समझना है कि शिव परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर होते इस भौतिक मंडल में, इनका अधिकार है। ईश्वर होना, नियंता होना इस भौतिक जगत में, लेकिन वे भी कृष्ण से अधीन होते। और कृष्णा कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि शिव जी परम है, तो वो सही है, लेकिन पूर्ण उपूर्ण सिद्धांत नहीं है। एक दृष्टि में शिव जी परम है, लेकिन परम सिद्धांत है कि शिव जी का राज्यता कृष्ण की राज्यता के अंदर में है। जैसे कि पूर्व काल में बहुत राजा थे भारत में, लेकिन सम्राट एक था। तो इस प्रकार भी देवगण शक्तिमान है, लेकिन सम्राट है कृष्ण। तो कैसे समझना है ये सभी बात, और किस लिए शास्त्र में ये सब विरोधी वाक्य होते? विरोधी वाक्य नहीं है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार समझना चाहिए। जैसे कि गीता में इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देव की उपासना इच्छुक है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों की श्रद्धा में मजबूत बनाता हूं। यो यो यंग यंग तुम भक्त श्रद्धयाचर इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धं तमेव विदधाम्यहम्। जिनकी इच्छा है भौतिकतावादी हों, देव पूजक हों, तो ऐसे व्यक्तियों की श्रद्धा कृष्णा और बलवती बनाते हैं। तो ऐसे है कि हम प्रचार करने में हम बहुत प्रकार के लोगों से मिलते हैं। तो कोई कोई देव उपासक, कोई कोई निराकार ब्रह्मोपासक, कोई कोई नास्तिक, क्रिश्चियन, मुस्लिम इत्यादि होते हैं। लेकिन परम सत्य क्या है, उसको अच्छी तरह शुद्ध आचार्य परंपरा, गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए। और वो सूक्ष्म ज्ञान जो हम शुद्ध आचार्य परंपरा से मिल सकते, उसका पूरा व्याख्या है इस भगवद्गीता तैनमूल रूप इसके अंदर में है। क्योंकि गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं परम सत्य क्या है, सर्वोच्च सिद्धांत क्या है और सब दूसरी धारणा देव देवी पूजा निराकार उपासना इत्यादि तो कृष्ण सब निराश करते हैं इस भगवद गीता में। तो भगवद गीता यथा अगर हम यथारूप चैनमूल रूप है समझते हैं तो सब कुछ स्पष्ट होगा कि देव देवी हम कृष्ण के सेवक और सेविका है लेकिन परम सत्य वास्तविक सत्य ईश्वर परमा कृष्ण है और इनकी सेवा करने से हम परम फल कृष्ण प्रेमा भक्ति मिल सकते हैं जो सनातन है। कृष्ण की शुद्ध निराभिलाष सेवा करने से हम कृष्ण से प्रेम भक्ति वर मिलते हैं। फिर इस भौतिक जगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि फिर इस जगत में वापस आना नहीं पड़ते लेकिन देव देवी उनकी पूजा करने से वापस आने पड़ते हैं और सब कुछ जो हम मिलते हैं धनम यशम रूपम रूपवती भार्य सब कुछ जो हम मिलते हैं देव देवी उनकी कृपा से कृत्रिम कृपा से वो सब नाशवान क्षण तो देव देवी हम की वास्तविक कृपा है कृष्ण भक्ति। जैसे कि श्रीमद् भागवत में यही मिलते है कि ध्रुव महाराज एक बार कुबेर का दर्शन मिला। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष इनके पास अपार जैसे संपत्ति है तो कुबेर ध्रुव महाराज पर बहुत संतुष्ट हुए। उनको एक वर अर्पण की तो ध्रुव महाराज कुबेर से अपार धन मंग सकते थे लेकिन कुबेर से खाली शुद्ध कृष्ण भक्ति मांगते थे। तो ऐसे नहीं है कि वैष्णव देव देवियों को नहीं मानते हम मानते हैं लेकिन यथोचित मानते हैं। हम कृष्ण दुर्गा शिव इत्यादि सब समान नहीं मानते कृष्ण ही परम है लेकिन हम देवगण को उपेक्षा नहीं करते हैं हम ज्यादा प्रयास नहीं करते देव देवी देवियों की पूजा सेवा करना वरन हम कृष्ण की सेवा करते और कुछ आयोजन नहीं करते हैं देव देवियों की पूजा करना और हम लोगों को देव देवियों की पूजा नहीं करना ऐसे प्रचार करते तो केवल कृष्ण की पूजा करो। लेकिन अगर हम एक स्थापित शिव मंदिर या माता जी का मंदिर के पास जाते हैं हम महादेव या माता जी को नमन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम देव देवियों को अपराध करते नहीं हम नमन करते हैं और देव देवियों से याचना करते हैं तो हे महादेव हे देवी हे सूर्य देव जो भी देवताओं है मुझको कृष्ण भक्ति दे तो यही याचना है और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है। लगते आप सब बहुत दिन से आते हैं, तो आशा है तो आप सब यही बात, कम से कम यही बात अभी तक समझ ले, क्योंकि यही हमारा प्रचार है। कृष्ण भक्ति करो, देवी देवियों की पूजा नहीं। यथातरो मूल निषेचने न क्षिप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाक प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणं तथैव सर्वाणाम् अच्युतेज। वृक्ष का मूल नहीं पानी डालना है, नहीं नहीं पत्ता लता फल फल को नहीं, तो सब पूरा वृक्ष का पोषण होगा मूल में पानी डालने से। तो ऐसे कृष्णा सभी देवी देवियों का आस्पद है, तो इनकी पूजा करने चाहिए, फिर सब देवी देवियों संतुष्ट होंगे। यस्मिन तुष्ट जगत, यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। फिर और एक उदाहरण है इस श्लोक में कि खाना पेट को देना है, ये पूरा शरीर शक्ति मिलेगी और मानसिक शक्ति भी होगी। पेट को अगर हम सोचते कि ओ मानसिक कुछ कमजोरी है, तो स्पेशल खाना है वो क्या है, ब्रह्मी और क्या है वो, शंख पुष्प, मुझे ज्यादा ब्रेन नहीं है इसलिए भूल किए थे, शंख पुष्प नहीं खाता हूँ इसलिए भूल किए थे। तो अगर हम वो शंख पुष्प वो एक वो लिक्विड है, नहीं वो क्या बोलते हैं शंख पुष्प, सिरप, सिरप क्या बोलते हैं हिंदी में, रस, शंख पुष्प सिरप। तो अगर हम सोचते तो वो ब्रेन के लिए अच्छा है, तो हम कान में इसे डालेंगे ये तुरंत ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ज्यादा शंख पुष्प कहना पड़े क्योंकि पेट को डालना है, तो ये सिस्टम है, ये पेट से वो डॉक्टर जानते हैं कैसे वो पेट से वो सब कुछ प्रोसेस करना है, लिवर से क्या होते है, फिर खून में जाते हैं और ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। अगर ब्रेन हो तो पहले ब्रेन होना चाहिए। तो ऐसे ही कृष्णा को सब अर्पण, सब निवेदन अर्पण करना चाहिए। फिर कृष्णा सब देवताओं का पोषण करते हैं, तो यही सिस्टम है। हरे कृष्ण। हम पहले से बहुत पीढ़ी से गणेश, शिव, माता जी इत्यादि देवताओं की पूजा करते हैं, और अभी इस्कॉन के भक्तों, अच्छा इस्कॉन के भक्तों नहीं है, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के भक्तों आया है और हमको बोलते है सर्वधाम अंतरित्या जा माम एकम, मतलब कृष्ण माम एकम शरणम, कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करो सब कुछ छोड़ के। तो अगर हमारा पूरा विश्वास है हम करेंगे, अगर आधा विश्वास है हम आधा करेंगे। तो हम ऐसे कर सकते दूसरी पूजा वेदी बना के कृष्ण की पूजा करेंगे, और परिवार में जो पूरा कृष्ण भक्ति में आश्वस्त नहीं होते हैं तो वे दूसरी पूजा कर सकते हैं, ऐसा हो सकते है। लेकिन सबसे अच्छा है सर्वधामान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज। तो कोई कोई ऐसे मुझको बोलते, लेकिन हम जन्म से ऐसी पूजा करते, तो मेरा जवाब होते तो और कितने जन्म लेंगे ये पूजा करने के लिए। तो अगर इस जीवन में सर्वधामन परित्यजा माम एकम शरणम व्रज नहीं करेंगे तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर सोचते कि देव देवियों की पूजा करना पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन वापस आना पड़ेगा भी करने के लिए। और ऐसे बोलते कि ठीक है, हम बहुत दिन से हम गणेश की पूजा करते तो अभी हम करेंगे वो गणेश वैष्णव जैसे इनकी पूजा करने, लेकिन उसमें आसक्ति होती है, मतलब पूरा विश्वास नहीं होते कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण हमको ऐसे सिस्टम देते हैं कि आचार्य परंपरा में से इनकी पूजा करना। इसलिए ही वो शरणागति में दो लक्षण है, रक्षिष्य थी विश्वास गुप्त वर्णन तथा कि शरणागति का एक लक्षण है पूरा विश्वास कि कृष्ण मुझको पूर्ण रक्षा करेंगे। और एक लक्षण है पूरा विश्वास है कि कृष्ण मुझको पालन करेंगे। कोई दूसरा जगह जाने का जरूर नहीं है और इच्छा भी नहीं है शुद्ध भक्तों की। ये माम एकम शरणम व्रज, ये उक्ति का मतलब शरण लेना का मतलब एकनिष्ठ भाव। हम कृष्ण के शरण में आया है लेकिन देव देवियों की पूजा भी करते तो वो शरण नहीं है। शरण का मतलब समर्पण, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो है नित्य दास प्रति तुआ अधिका, तो ऐसे भाव में तो मुझको मारा दो या बचा दो जो इच्छा तो है, तो मैं समर्पित हूं जो मेरे लिए आपकी इच्छा है जो मुझको देते हैं, चाहे भी खराब या अच्छा मैं ग्रहण करूंगा। तो यही आत्मसमर्पण भाव है। तो ऐसा है कि अगर हमारा पूर्व अभ्यास अलग है तो कठिन होगा यही अभ्यास पूरा परिवर्तन करना। तो इसलिए कभी कभी वैष्णव प्रचारक बोलते तो ठीक है, तो कृष्ण की पूजा करो और साथ ही साथ ये सब देव देवियों की पूजा करो, लेकिन क्या होते हैं तो फिर पूजा का नाम है और ज्यादा खिचड़ी बनाते हैं, तो कितने दिन रहेगा ऐसे, कितने दिन कितने जन्म रहेगा। तो कभी कभी जातुं दीक्षित भक्तों का घर में और पूजा मेरी वेदी में देखता हूं कृष्ण है, प्रभुपाद है, साई बाबा है, तो ऐसे व्यक्तियों की दीक्षा लेना और ऐसे लोगों को दीक्षा देना भी उचित नहीं है, क्योंकि दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब नहीं बात देने की मैं 16 माला करूंगा और 4 माला 4 नियम पालन करूंगा, वो दीक्षा का सार नहीं है। दीक्षा का मतलब उस संकल्प ही पूरा जीवन पूरा प्राण श्री कृष्ण की सेवा में समर्पण करना। क्या प्रश्न? इच्छुक ने कहा कि सर चाहे हमारी भौतिक इच्छाएं हो तो भी हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। अन्य जगह कहा गया भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं बल्कि धीरे धीरे उसके मन से भौतिक इच्छा निकाल देते हैं। काम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो जो भी स्थिति में हो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की सेवा करो तीव्र भक्ति से। तो प्रश्न है कि कृष्ण काम वासना पूर्व व्यक्तियों की इच्छाएं पूर्ति करते हैं कि नहीं? शायद। लेकिन ये श्लोक का तात्पर्य है कि यदि कोई तीव्र भक्ति करते हैं तो वो सब दूषित भौतिक इच्छाएं कहता ना होगा। जैसे कि वो भगवत में वो ध्रुव महाराज बड़ा राज्य था चाहते थे लेकिन तीव्र भक्ति करने से इनकी इच्छा शुद्ध बन गए हैं। और वो क्या बोलते हैं वो प्रभुपाद बहुत बार वो बोलते हैं वो क्या संस्कृतम क्या है अभी तो याद नहीं। तो खाच चाहता था स्वामिन कृता तस्मी वरंग अभी मैं संतुष्ट हूं स्वामी कृष्ण और कुछ नहीं चाहता हूं। और भागवत में भी कश्यप मुनि इनकी एक पत्नी को पायोव्रत व्याख्या किया जिसमें वो किसको अदिति को नहीं अदिति अदिति अदिति अदिति अदिति क्योंकि अदिति की इच्छा थी दिति या अदिति अभी अदिति अदिति क्योंकि उसकी इच्छा थी दूसरी पत्नियों का संतानों को द्वेष करना। तो कश्यप मुनि उसको बताया तो ठीक है आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा लेकिन पहले ये पायोव्रत पालन करो। वो तीव्र उसमें तीव्र भक्ति है तीव्र तपस्या होते खाली दूध पीना है और बहुत कुछ करना है। तो क्या हुआ वो तीव्र भक्ति करने से वो दूषित उद्देश्य शुद्ध हो गया है। तो इसका तात्पर्य है कि जो भी चाहते हो तो तीव्र भक्ति करो और परम कल्याण होगा। तो उससे शुद्ध भक्ति मिल जाते हैं जिसमें वो सभी दूषित इच्छाएं नहीं रहते। कीर्तन हरे कृष्ण।